bam tirim bulu bulu bum bum bam tirim baga baga bum bum bam tirim baga baga bum bum bam tirim bulu bulu Bum bum, bam tirim baga baga. Bum bum, bam tirim.